Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Мабыць, апоўначы усходзіць месяц. Ён неяк неўпрыцям выпаўзае з-за небасхілу і, залазячы ўсё вышэй, пачынае свой нетаропкі рух па ўскрайку святлявага чэрвеньскага неба. Неба ўжо так і не цямнее на ранку. Яна скрозь свеціцца нейкім невыразным унутраным святлом, прыглушаным да мутнай сінявы на ўсходзе і зеленаватым адценнем на захадзе. Тёплы паўднёвы ветрык нясе з сабою невыразныя шолахі, таемныя, нібы чалавечыя, уздыхі, рэшткі далёкага гулу. Недзе не то грукацяць танкі, не то тужаць на пад'ём машыны. Далёка, напэўна, па той бок прута узлятаюць у гору тоненькі зеленаватыя пункцірыкі трасіруючай чаргі. Дасягнуўшы нейкага месца ў небе, яны адзін за адным гаснуць і выхаваюцца за якую небачную хмарку. Прыслухоўваючыся да наваколля, мы сядзім у купе ля запарушанай пяском палаткі, на якой ужо не засталося й крошкі ежы. Жаўтых, адкінуўшыся на бок, курыць са жмені, побач сядзець папоў, Лук'янаў непадалёк мые рэшткаю чаю нашы запэцканыя кацялкі, сёння яго чарга. Лёшка, вернувшыся з недалёкіх праводзін, соладка качаецца ў долі, сапе і стогне ад лішкаў маладой сілы і некага душэўнага задавальнення. Адзін толькі крывёнак не падыходзіць да ўсіх і мочкі сядзіць на вочыве. «Любата на вайне, га?» – пытаецца жаўтых сытай задаволенасці ў голасе. «Любата!» Цяпер у нас на Кубані. Ой, як горача. Ад зары да зары бывала ў стэпі. Праца да сёмага поту. А тут ляжы, спі, паеў і на бакавую. Так я ад вайны адвыкнеш. Правда, Лазняк? Ты колькі ў шпіталі праваляўся? 9 месяцаў без 3 дзён. Добра, відаць, цябе цюкнула. У нагу? У бедро, кажу я. Так, непэўна выдыхае жаўтых і разважыўшы дадае. А наогул прападзе, ну, пропадам гэта вайна. У японскую мяне дзеда забіла, у тую германскую бацьку. Японцы пад тым халкіным голам. Правільна, халхін голам, тут жа папраўляе Лёшка. Ну, пад халхін голам. Да гэта брата Сцёпку пакалечылі. Прыйшоў без рукі з адным вокам, цяпер я. Правда, тут ужо нічога не скажаш, тут трэба. А ўсё думаецца, няўжо і маім дзецям без бацькі расці? Пэўна, штось цікавае, удумаўшы, ускаквае з долу Лёшка. Слухай, вось ты кажаш, вайна, вайна. А ты падумай, хто ты да вайны быў? Ну, хто? Радавы калгаснік. Быкам хвасты закручыў, кізякі голымі нагамі мясіў. Законна? «Ну і што?» – насцярожваецца жаўтых. «А то быў ты нікудыка. А цяпер паглядзі, кім цябе вайна зрабіла. Старшы сержант, камандзір гарматы, кавалер ордэна айчыннай вайны, 3 медалёў за адвагу, член партыі». «От, сказаў», – з'едліва здзіўляецца жаўтых, – «кавалер». «Ці ведаеш ты, што майго бацькі крыжоў было болей, чым у мяне медалёў? І што? Думаеш, што змянілася?» «А то кавалер», – кажа жаўтых, і злосна ёрзае ў долі. «Ерунда», – аб'яўляе Лёшка, зноў разлёгшыся на траве. «Мая праўда. Праўда. Я б усе медалі аддаў, толькі б дзяцей аберагчы. Вунь, не скончыцца вайна да новага года, старшы мой Дмітры пойдзе. Да прызыўнік. 18 год хлопцу возьмусь трапіць у пяхоту, і што, думаеш? Маладое, дурное, у першым-другім баі пакладзе галаву, не жыўшы, не ведаўшы. А то медалі. Добра табе, холостяку. Нікола, ні двара, сам сабе галава. А тут чацвёра в домі і малыя. Лёшка маўчыць. Камандзір уздыхае, лагодны яго настрой псуецца. Толькі той радасці, як падумаеш, што гэтая вайна ўжо апошняя. Даваю ім і баст. Ужо другой такой не будзе, не павінна быць. Сам я гатовы на ўсё, але каб апошні раз, каб дзецям не давялося. А што, хай паваююць. Не то сур'ёз, не то жартам. Яго не зразумееш, пярэчыць задарожны. Разумнейшыя будуць. Вайна таксама быццам акадэмія. Акадэмія, ах ты! Сам вы скончы гэтую акадэмію, пасля кажы. Ерунда, баююць жа хлопцы. І дзеўкі нават, вунь Люська, напрыклад, чым яна горшая? Ну і што ж? Думаеш, правільна гэта? Ці лёгка ёй дзяўчыне сярод такіх вот, як ты, бугаёў? А што? А нічога. Правда, Люся дзяўчына хорошая, кажа жаўтых. Даваяваць, ды даў бы ёй Бог шчасця. Яна варта. Мы все маўкліва згаджаемся. Хто ж з нас скажа, што супраць Люсі? Жаўтых зацягваецца ружовым агеньчыкам, узгараецца і гасне заціснутая яго кулаку папіроса. На добрай зямлі вырасла. У добры час. Што вы думаеце? Ад зямлі ўсё. І чалавек. Якая зямля, такі чалавек. Нямецчына паганая зямля, на ёй, пэўна, адны мухаморы, ды порхаўкі розныя растуць. І фашысты яшчэ. Зямля, зноў жа, жыццё. Калі жыццё ў маленстве ператрэ добра, будзе чалавек. Залашчыць, прапаў чалавек. Ну, гэта ты загінаеш, кажа здолу Лёшка. Ерунда гэта. Пры чым тут зямля, мухаморы, гэта яна табе дагаджае, Люська, дык ты ўжо так за яе. Дагаджае, злуецца жаўтых. Эх ты, галава яловая, дагаджае. Не ведаеш ты яе, а я ведаю. Адкуль у яе гэта возьмецца? У яе гэтага і ў крыві не было. Бацька яе вунь, які герой быў. Арол, рэвалюцыю ў нас на Кубані рабіў, 18 ран меў. Рана памёр. А яна ў чужых людзей гадавалася. Думаеш, соладка было? Думаеш, так гэта ветрам надула, таму і такая справядлівая. Але задарожны ўсё не згаджаецца. Цябе тады перед генералам апраўдала, дык ужо і справядлівая. А што ж, і апраўдала, уратавала, каб не яна расстралялі б за нішто. Дурная справа не хітрая, шпокнулі б і ўсё. Хіба няма дурнів сярод генералаў? А так вось, жыву. Я ведаю, хлопцы расказвалі ўжо пра гэты не дужа даўні выпадак. На пераправе цераз Бух атрымалася няўстойка. Немцы атакавалі нашу пяхоту і артылерыя, што не паспела яшчэ закапацца на плацдарме, рынулася назад. І тут, адкуль не вазьміся, нейкі крыклівы генерал. Ён спыніў на беразе наш разлік і загадаў жаўтыху развернуць гармату і біць па ўсіх, па сваіх і немцах, што беглі на гэты бераг. Хлопцы развернулі гармату, але жаўтых скамандаваць агонь не наважыўся. Да і ў астатніх не падняліся рукі гармату зарадзіць для такой справы. Стаяць яны, а пераправа аж гудзе ад народу, затор утварыўся. Тады на вілісі зноў падлятае той генерал, здзірае са старшага сержанта пагоны, аўтаматчыкі хапаюць яго і валакуць пад абрыў. Хлопцы ўсе анямелі, не ведалі, што і думаць. Камбат перабежчыкаў збялеў і схаваўся недзе за перакулены аўтамабіль. Начальнік артылерыі падвярнуўся паблізу, але калі згледзеў генеральскую папаху, адразу падаўся кудысь далей ад гэтага ліха. Здавалася, жаўтыхова жыццё ўжо скончана самым паганым чынам. І тады да разлютаванага генерала кінулася Люся. Яна дагнала яго віліс, спыніла яго на пераправе. Хлопцам з гэтага берага не чутно было, што адно аднаму крычалі яны, толькі раптам з віліса выскоквае ад'ютант, бяжыць да абрыву, Люся за ім, а там яны з-пад самых аўтаматаў вывалакваюць жаўтыха. От, не памог ні камбат, нейкія геройскія хлопцы, а дзяўчына ўратавала. Ось што значыць землячка, з гонарам кажа жаўтых. Месяц паціхеньку сунецца ў небе, на ўтаптаным долі варушацца нашы кароткія цені, Пахне травой, раскопанной землею, росной свежестью дыхает сонный обшар. Такое не забудется, такое долго помнится будет. До могилы, разважно продолжая желтых. Но аллеи мы одной ее выручили. Тут, мабуть, не все ведают, которые молодейшие не были, не чули. Кто же оттуль застався? Озираючи нас, пытается командир. По полраз, ну, кривенок, остатние новички. Нидзе над вечерком на фланг нас перекинули, затягнувшийся, каже, желтых и затоптывая обцасом цигарку. Стали у вишеннику. Я как раз перебываться сел. Хлопцы окоп копают, грась на кожном боте полпуда. Аж прибегая солдатик, так и так. У хуторы немцы раненых окружили, 20 человек там и одна девка. Отбиваются, поможите. А хутор вунь, километр с гаком. Чуем, стрелянина иде. А людей на ней иде, скрозь гремить. Не докопали мы окоп, кинули лопатки, я с солдатами, автоматы в руки и туды. А попов, зарадивый, давай палить. Один, а ладно так, братья, палил, бегли и радовались. Снарад туды стреляй, снарад сюды стреляй, хата не чапай, задовольно усмехается у змроку попов. Ага, ладно, прилавчився. С годину мы караскаліся на той бугор, а попов не пускав немцев. Со стен той мазанки всю глину позбивав, але своих не зачапив. Подбегли, ударили сбоку, немцев турнули и в хату. А там пехотинцы, саперы, и глядим, Люся, пораненная в ногу. Повытягивали всех, после як кто с под огню выбиралися, Люсю кривенок выносив. Обшапила я на его за шию, так он и волок девку через усё поле. А с миномета немец лупил. Думал я, пропадуть обоя. Але обошлося. Только я стыдень боялся, ну, думаю, комбат снарады проверить. Засталося с десяток. Попов и бронебойное расстрелял. Было. Было законно, подтверждая Лёшка, и бесцеремонно моцно врывается в наш стишенный по ночному раздумный настрой. Вось у меня такое было, в шпитале, як родное стало. Над больше, от история. И он в живописных выразах починая нам малевать историю, что здарилась из ему в Полтаве, где стрелась ему такая ягодка-сестричка, и як доставала я на обмундировку, як он, перепранувшийся, выходил до ее за огороджу, и про все, что было далей, мы мовчки слухаем. И оно и цікаво, этой Лешковой пригоды, и трохи отдает их некую агиды, коли хочется не поверить, перебить, сказать, да неправда, хлусишь. Але никто ничего не каже ему, все с притоенной цікавостью слухают до конца. Коли он змолкая, желтых приустая на коленях и углядается у черной погорки. «Вы не зауважаете, что-то дуже тихо у фрицев?» — каже он. «И ракет не кидают. Может, меняются, ти что? Или кто ведает, что там робится у немцев? Только соправды то, что они сегодня не светят ракетами, трошки тревожит нас своей незразумелостью и загадковостью. Правда, покуль все тихо, и не хочется думать, про что благое. Зводдаль от пехотинской траншеи, сдается, нехто где. У ночным месячным змроку видать, что это человек, а легко разглядеть еще нельга. Только подходит он все ближе и керует до нас. Сдается, там двое. Идут яны не по стежце, где ходят усе, а на упростки, по простягу. Еще праздники час мы бачим двоих у касках и чуем знакомый голос, из якого одразу змолкая Лёшка, и все губляют цікавость до его баек. «Ну, что, артиллеристы?» — гучит с тембры надломленный баритон нашего командира батальона капитана Троцкого. «Дружно спите?» «Нет, нет, товарищ капитан», — каже желтых и споважно узнимается на сустрач. «Мы сидим, где сидели, и только поворачиваемся до комбата и настероживаемся, бо ведаем, что так себе капитан не приходит. И соправды, Троцкий наближается до пляцовки огневой и строго с затаенной до часу погрозой пытается у желтыха. Чаму вартавога няма? Так мы ж усе тут. Ніхто не спіць, таварыш капітан, тлумачыць наш камандзір. Але яго тлумачэнне, асабліва зварот таварыш капітан, гучыць як апраўданне. Ага, усе тут. А хто назірае за праціўнікам? Ну так вось усе назіраем. Ён ідзе далей уздоўж акопа і моўчкі мінае нас. З ім побач тупае прыціхлы жаўтых і ззаду валачыцца сувязны з аўтаматам упоперак грудзей. Ля гарматы Троцкі спыняецца, нешта думае, пытаецца ў жаўтыха. Колькі вы тут сядзіце на гэтай агнявой? Жаўтых пераступае з нагі на нагу і разважна удакладняе. На гэтай агнявой? На гэтай мы, таварыш капітан, так, з 10 ці 12-го. 4 дні, значыць. І за 4 дні старшы сержант вы не маглі выкапаць укрыццё для гарматы? Дык загаду не было. Думалі, можа, яшчэ куды пераставіць? Увесь жа час перастаўляюць, перасоўваюць. Перасоўваюць, з'едліва кажа капітан. Яны думалі, вы што, першы дзень на вайне? Жаўтых маўчыць. А Троцкі ва ўпор падступае да яго. Вы мне менш думайце. Вы салдаты. Хай генералы думаюць. Са стрыманай злосцю кідае Троцкі. Вы мне заўтра знішчыце кулямёт, вунь той, буйнакаліберны, тыцка ён пальцам у цемру. 10 снарадаў вам на тое і 10 хвілін часу. Адсюль? Пытаецца жаўтых. Адсюль? Адкуль жа яшчэ? Адсюль нельга, таварыш капітан, пярэчыць камандзір гарматы. Тут нас накрыюць. Магчыма, згаджаецца капітан, і ад таго, якім тонам сказана гэта, агідны халадок западае ў нашыя грудзі. Адзін за адным мы ўстаём і падступаем да камбата. Калі вы не акапаецеся, як мае быць, могуць і накрыць. Ну як тут акапаешся, калі для бліндажа ніводнае палкі, злуецца і жаўтых. Сё на саплях. Гэта ваша справа, абыякава адказвае капітан. Шукайце. Не, так не можна, кажа жаўтых, падумаўшы. І разлікі гармата прападуць. А што, з закрытай пазіцыі нельга? Вунь гаўбічнікі і дармаеды ні разу за цэлы тыдзень не стрэлілі. Ось імі задаць бы гэтую задачу. Мы ўсе маўчым. Бо разумеем, што ад нас патрабуецца. Уяўляем сабе, што можа быць заўтра. А ўнутры само па сабе вырастае жаданне, каб жаўтых, як аднекаўся, пераклаў гэтую задачу на каго іншага. Але Троцкі не такі, відаць, камандзір, каб даць угаварыць сябе, адмовіцца ад уласнага намеру. Мы ж ведаем яго гэтага прыдзіру, самага строгага з усіх трох у палку камбатаў. Вы зразумелі задачу? Холадна пытаецца ён у жаўтыха. Але і наш камандзір таксама з характарам, і каля яго разлаваць можа паказаць сваю ўпартасць хоць каму хочаш. Што задача? Пераходзіць ён у наступ на камбат. Трэба было раней яе ставіць, ун вунь 3 дні лупіць адтуль. А гэтакі кулямёт не разабеш і гармату загубіш. Тут жа пад самым носам. Трэба падрыхтавацца. Рыхтуйцеся. Ага, рыхтуйцеся. Трэба агнявую змяніць, акапацца як след. Гэта не жарты. За ноч не зробіш. Вось што, абразае яго капітан ужо іншым катэгарычным тонам. Мы не на кірмашы, таварыш старшы сержант. Падрыхтавацца і ў 3:00 далажыць аб гатоўнасці. Камбат паварочваецца і роўна скіроўвае некуды ў змрок. За ім, як цень, валачыцца маўклівы сувязны, а жаўтых моўчкі стаіць на месцы і неўцямна глядзіць ім услед. Побач гэтых жа моўчкі топчымся мы. Першы не вытрымлівае задарожны, са спазнелую злосцю ён плюе ў траву. Чорт бы іх там пабраў, камандзіраў гэтых! Ім лацвею, бліндажыках, сядзяць! А тут паспрабуй стрэльні. Ён табе задасць такога, што за дзень трупы не адкапаеш. Галоўная небяспека не намёты, уздыхае Лук'янаў. На водараздзеле іх карэкціровачны пункт. Жаўтых нейкі час маўчыць, услухоўваецца ў цемру, напружана стараецца нешта зразумець, ні на кога не зважае, быццам не чуе, што кажуць хлопцы. Пасля вылаяўшыся лезе ў акоп, паўхвіліны поркаецца ў цемры і вылазіць з палявой сумкай на баку, і аўтаматам на грудзях. Я хутка, кажа жаўтых, папоў, застаешся за мяне. Крывёнак, шага марш. Салдат, падумаўшы, нетаропка ўстае, вешае аўтамат і ідзе за камандзірам. Да начальніка артылерыі пайшоў, кажа Лёшка. Можа абыдзецца. Начальнік артылерыі даўні жаўтыхоў знаёмы. Ён паважае гэтага камандзіра гарматы і зважае на яго прэтэнзіі. Але хто ведае, ці ўдасца цяпер жаўтыху перайначыць загад камбата? Хлопцы, здаецца, таксама занепакоіліся, прыціхлі і сядаюць на брустверы бліжэй адзін да аднаго, як заўжды перад няпэўнасцю або небяспекай. Цяпер нейкі Лёшка задарожны пачынае здавацца мне звычайным, някепскім хлопцам. Ураз адступаю ў даўнюю далеч, усё дрэннае ад яго, што паўгадзіны назад атручвала маё жыццё. Падсвядома мы адчуваем, што галоўнае ў нашым лёсе тое наша заўтра, сілы для якога мы можам узяць толькі ў сабе і спадзявацца толькі адзін на аднаго. Яму-то што? Рэзка кажа задарожны. Яму абы загадаць, а мы тут свае галовы паложым па-дурному. Нешта так гаворыш па-дурному, адгукаецца з цемры папоў. Ён, калі пры жаўтыху не скажа за дзень і аднаго слова, застаўшыся за камандзіра, вельмі ўжо чулы да кожнага слова і да кожнага ўчынку. Мы прыдадзены пяхоці, мы должон страляць. Ерунда, прыдадзены, не прыдадзены, а будзеш выконваць усё, што ім здумаецца, дык і тыдні галавы не праносіш, а да Берліна яшчэ вунь колькі. Чаму не праносіш? У галаве розум ёсць. Праносіш, няма розум, не праносіш, пераконана зазначае папоў. Лук'янаў хутаецца ў шынелі, раз-пораз уздыхае. Цяпер без камандзіра ён крыху жывее і далікатна, стараючыся нікога не перабіць, кажа: «Звычайны канфлікт. Камандзір пасылае, баец баіцца. Здаецца, што загад несправядлівы. Псіхалагічная непадрыхтаванасць да ахвяравання адсюль і ўсе непаразуменні». Задарожнага, аднак, не пераконваюць ніякія довады. Ён крыху маўчыць, ловячы не зусім выразны ход думак Лук'янава, а затым са злосцю пярэчыць. «Ну же, ерунда! Калі загад правільны, дык я нутром яго разумею. Калі не, дык ты мне нічым не дакажаш, як ні круці». «Навошта даказваць?» – паціскае плячымі Лук'янаў. «Загады не даказваюцца. Тут важна не чыё алібі, а патрэбен вынікаў». «Ох, як ты разумееш! Ох, які ты разумны!» Продолжая злаваць задорожны. «Вынік! Ты б сказаў гэта Троцкаму! Мо ён цябе камандзірам паставіў бы!» Лук'янаў змоўчвае крыху, пэўна прыкідуючы, ці варта адказваць на грубасць, а затым спакойна заўважае: «Што з вамі спрачацца не па сутнасці?» «Падумаеш, знайшоўся мне па сутнасці. Разумнік такі. Думаеш, я дурней за цябе? Так думаеш? Ось дудкі. Я, брат, хоць інстытутаў не канчаў, але і ў палон не здаваўся. Немцам рукі не паднімаў, не тое, што ты». Мы ўсе прыціхаем, з прыкрасцю адчуўшы, што спрэчка пераступіла мяжу добразычлівасці і што будзе сварка. Але Лук'янаў сядзіць, як сядзеў, у нерухомасці, уражаны грубасцю Лёшкі, які, мяркуючы, што яго перамога змаўкае да часу, такое абыякава стрываць нельга. «Сволач ты, задарожны!» Коротка, як мага спакайней, кажу я. Лёшка зараз жа паварочваецца да мяне. «Чаго гэта я сволач? Што я неправільна сказаў? Што? Самі вы сволачы!» І тады на яго, як заўжды запальчывы з акцэнтам, накідваецца папоў. «На што так гавары? Недобра гавары, ложка!» Ён заўжды так называе задарожнага, не вымаўляючы, як трэба, яго імя. «Лук'янаў правільна казаў, ты недобра казаў, ты недобры таварыш!» Задарожны сапе і лаецца. «Пайшлі вы все да д'ябла, недобра, недобра! Што я ізвіняцца павінен? Ось паглядзім, што заўтра будзе, добра ці недобра!» «Недобры, ложка! Эх ты!» Ківае галавой папоў. Задарожны ўскоквае з бруствера, адыходзіць у бок і раззлавана сядае зводдаль. панилий і злосний. Ми мовчим, тоючи прикрість на його. Не хапала одного клопоту, де кося ще гетая спарка. І в часі гетай мавклівості з-за ворожих пагорков доносяться глухі, быцем подземний грукот, ніби дзе далёка заводять танк. Ён прогрукоче і стихає, потім пасля недовгого часу починає знов. Хлопці міжвольно услуховуються, стараючися разгадать сенс гэтага загадкавага гулу. «Лазняк!» – гукає мне Попов. «Вартавым трэба! Трэба слухай! Добра слухай! Сёння нехарошы Гітлер!» Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.